Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen und die Wahrheit in verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Hjertelig velkommen til utesending her i radioresepsjonen. Vi befinner oss på den lokale puben The Mouse and the Donkey her nede på... Nede på den lokale kroa da, selvfølgelig. Og hva drikker vi i dag, Tore? A pint of Heineken. Yes, en Bjørtemann. A pint of cider. Og jeg drikker en pint of Fassers. Ja da. Og det god stemning, det fredagsstemning. Og alle... The landlord's daughter. The landlord's daughter. Kan du skru det av, Tore? Takk. Vi har gjort klart for fredagssendingen the broadcast you have been waiting for all day, nemlig the radio reception broadcast. Mm. Ikke podcast. Nå skal ikke vi skremme noen med å tro at vi kommer til å snakke engelsk under hele sendingen, sånn som vi har gjort tidligere, delte meninger. Mm. Vi skal bare snakke litt engelsk. Men apropos det å snakke engelsk, apropos det å drive kringkasting, så det i dag nøyaktig 84 år siden BBC ble dannet. Er det sant? Det skal ikke være mulig. Det sant? Sant? Mm. Er det det du bruker dagene dine på, å sitte og se sånn der jubileum for ting og tang? Ja, hva som skjedde på denne dagen for lenge siden. Ja, hva det, hva som skjedde første gang? Hvilken dato var det i dag? Jeg vet ikke hvilken dato det er. I dag er det den 15. 15. Ja, vet du hva som skjedde første gang 1985, 15. desember? Nei. Det var den første FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa dagen i dag! Nei, er det sant? Og det feirer vi selvfølgelig her i radioresepsjonen med å stikke våre t-skjorter og våre torsoplagg ned i jeansene. Mm. Og det oppfordrer vi selvfølgelig alle våre lyttere til å gjøre. Samtidig som man, ja, man kan gjerne sende et bilde av seg selv til 1987 kodord resepsjon. Mm. Men du får ikke noe for det, altså. Du får ikke pengepremie eller noe sånt nå. Du kan, det du får er smisking med oss. Ja, smisking med oss. Ja. Vi får jo noe for det. Vi får jo noe for det. Ja. Vi får jo betalt for det. Ja. Men det ikke det som hovedpoenget i dag, for i dag nemlig hovedpoenget den one-liner-spalten. Store one-liner-spalten. Ja, den blitt stor. Den vokser større enn det vi kanskje, eller det vi noensinne kunne tenke oss. Ja, det faktisk fortsatt en av Norges raskest voksende radioevenemanger. Tror dere det? Men det det. Hva annet er det som har vært på så stort? Det Gudruns morgenbad i P4. Ja. Så det... Gerd, det ikke Gerd? Ja, Gerd, ja. Gerd sine høne. Gerd sine høner på P4. Ja. Og så det da Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha sine høner på kanal 24. Akkurat. Ja, men det bra. Vi ber dere lytter da sende one-linere som dere fortrinnsvis har laget selv og funnet på i de små one-liner-verkstedene deres rundt omkring i Norge til 1987. Kodord resepsjon som vanlig, eller... Ja, du kan sende det også på mail til rrkrøllalfa.nrk.no. Så kjekk når du har den sorte lammehulsgrensen nede i jeansen, Bjørte. Takk for det. Og du, som vi har snakket om tidligere, har jo så perfekt kropp at du trenger ikke bruke belte. Du, altså buksene, de sitter på deg. Perfekt. Ja. Perfekt. Det så fint med den gråmelerte, hva heter det? Jeg har funnet ut at gråmelert munkejakke, som da radioresepsjonens nasjonalplagg, kanskje det mest anvendelige noensinne. Ja, og den får du... Siden trusen kom. Ganske greit ned i buksene også. Absolutt. Jeg har på meg Arne Husvik-skjorten min i dag. Mm. Ja, det har du. Den nydelig. Jeg også ned i buksen nå. Og kom igjen! Kom med i julens ånd, putt tøy deres ned i buksene. Hey! Ja da, vi skal oppleve andre ting i resepsjonen i dag også. Blant annet musikk. Dette et band som vi har sett live alle sammen. We applaud you. Og han mye større enn man skulle tro han med brillene. Dette Kings & Convenience, I'd rather dance with you. Radioresepsjonen. Kings & Convenience var dette, I'd rather dance with you i radioresepsjonen på P3. Og det skal sies at selv om den eldste i redaksjonen, nemlig Bjørte Palmer Kjøstheim, eller like eller gammel som vi liker å kalle han, og undertegnede Steinar Sagen, programleder, vaktsjef og så videre, sexy lubben, er i toppform i dag. Ja. Så er sistemann, tekniker, Tore Sagen, Linseprinsen, ikke helt i hundre. Nei, det kan se ut som om jeg har gått på en smell. Jeg var ute og bruste med fjerne i Oslos gater i går, sånn som jeg pleier hver eneste torsdag. Mm. Og jeg spiste en juletallerken på et sted som ikke for så lenge siden ble åpnet etter at de fikk kastet ut alle rottene som Mattilsynet fant der for noen måneder siden. Mm. Og det har ført til at jeg er veldig kald i dag. Da jeg sto opp, så svettet jeg. Men da jeg kom på jobben, så ble jeg fryktelig kald. Ja. Jeg føler som om det kanskje er 9,5 grader her inne. Mm. Og avføringen din er tynnere enn urin. Ja, det er en slags kaffetraktormage som jeg liker å kalle det. Ja, det er tynnere. Men altså, det er tynnere, det er som det er tynnere enn vann. Ja, nå har jeg veldig tykk urin fra før, så det er nok i hvert fall tynnere enn urin. Du har tykk urin, ja. Ja. Det er nok kanskje tegn på en kjønnssykdom, Tore, hvis det kommer litt seit ut. Ja, men jeg har alltid hatt tykk urin, og det er fordi jeg spiser så mye maisena. Så sånn blir det bare, egentlig. Og i tillegg, hvis du ute og bruser med fjern på byen, så må du regne med at du kan dra på deg ting som kan gjøre urin. Men til tross for en rett lett matforgiftning, så biter du tennene sammen, og humøret er der. Jo. Absolutt, jeg skal ikke stå på det. Nå gleder jeg meg bare til å fortelle vitser til alle folk i Norge. Ja, ja, ja, det blir flott. Ja. Men Bjørte Paul Palmer, hva har skjedd i ditt, hva skal jeg si, noe begrensede sosiale liv? Ja, i går så var jeg litt sosial. Oi, sant. Først så var jeg ute på byen og ordnet med jul. Ja, det kommer senere. I går så var jeg da ordnet med julepresanger til Tore og Steinar Sagen. Nei, ja. Jeg måtte sørge for, jeg kan jo ikke si B her, jeg må bare si A. Men altså en signert julegave. Oi, oi, oi. Det er gamle trommeslagere fra USA eller noe? Nei. Signert en symbol, kanskje, en skarp. Er det musikk? Nei, det ikke musikk. Er det film? Humor? Nei, det ikke film, nei. Det ikke humor heller. Teater. Nei. Er det alvor? Er det alvor? Er det alvor? Er det jøn? Nei, det er ikke Jørn. Ikke Jørn. Nei, det er ikke Jørn. Teaterabonnement, for det vil jeg ikke ha. Nei. Vet vi hvem det er som er med? Nei, jeg er ikke sikker på om du... Du vet hvem som er med? Ja, det gjør du. Ja. Som er med, ja? Ja. Altså, kunne vi sitte og prate og spurt og grave de flere timene? Det skal vi ikke gjøre, for det kan etter hvert kanskje virke litt kjedelig på lytterne. Er det noe annet som skjedde i går? Jo, så etter det så gikk jeg ut en tur på byen. Nei, det er supert. Med en kamerat. Og da var jeg så heldig å treffe en helt. Nei. En forfatter fra Stavanger som heter Johan Harstad, som har skrevet den Buzz Aldrin-boken. Er det ikke dette populære kulturprogram? Dette er ikke populære kultur. Det er litt beint underholdningsprogram. Jeg skulle bare si at da var jeg i hvert fall såpass god i gassen at da kunne jeg bare sånn gå rett bort og så si kjempebra bok. Hva sa han da? Kjempebra program, sa han til deg da? Nei, det sa han ikke. Sa han noe til deg det hele tatt? Nei, sa han ingenting. Han snudde seg bare. Han sendte livvaktene sine på deg. Ja. De to store negroide menn som kastet seg over deg og brakk armene bak på ryggen. Det gjorde de. Ja. Ja, ja, det er sånn, sånn er det å være kjendis i Norge i dag. Men du og Tjukken har gjort noe spennende siden sist. Tjukken har ikke gjort så mye, vært ute og svingt seg litt på byen i går. Han, nei, hele gjen. Er det sant? Ja, vært ute og tyllet inn på et par halvlitere. det var artig, det var koselig. Ja, ja. Fest, gratis øl. Oi, sant? Ja, da. Oi, var det noen kjendisgreier dette? Ja, det var kjendisgreier. Så spennende. Ja. Hvem var det som var der? Det var Arve Juritzen var der. Oi, sant? Mm. Hva med herr Juritzen? Herr Juritzen? Er ikke det Arve? Ja, ja, sånn. Hvem tenkte du på? Jeg tenkte på, han ikke... Du tenkte på Tore, herr Tore. Ja, herr Tore var det jeg mente. Ja. Han har slått opp. Slått opp med herr Tore. Tore er ledig. Ja, det er bare herr Arve igjen. Akkurat. Andre som var der... Ja, hvem andre var det, Steina? Det var jo herr... jeg må tenke litt etter. Herr Lene Marlin var der. Herr Lene Marlin? Herr Marlin? Herr Marlin var der. Kjempe med, veldig glad for å se meg. Ja. Var du glad for å se henne? Ja, var så fornøyd med det. Ja. Gratis mat var det. Gratis mat også? Samme med herr Marlin. Spiste samme med herr Marlin? Jeg og herr Marlin spiste herr mat. Spiste du mye da? Fikk du med deg masse? Jeg tok med meg litt hjem da, til en liten konvolutt, som jeg lagde av en serviett. Det var flink med henne. Jeg vet ikke, jeg er veldig flink med henne. Det var en senekveld, sånn hunde... De har sånn hunde... We applaud you! Takk for det. Nå kommer jeg ikke på andre herrer som var der. De stilte ikke de programlederne? De var der også. De var der og underholdt. Og så var det... Jeg kan prøve å komme på en kjendis til som var der. Eller? Nei. Jeg kommer ikke på noen andre. Nora Brokstedt? Nei, jeg var ikke der. Herre Hege Skøyen var der. Herre Hege Skøyen var der? Ja. Det var lurt av deg å starte sangen her, Tore. Jeg skjønte det. Du begynte å gå litt nedover med dette stikket. Gikk på rublende søblende løs. Og folk vet hva stikket er, for det lærte de i går. Vi skal høre Razorlight. Dette er en kul låt fra Amerika heter låta. Ok, vi slapper den her. Hallo, det er Tore. Hei, Tore. Det er søstra di som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Hva er det du holder på med? Nei, jeg sitter og pakker inn gaver, jeg da. Har ikke noe annet å gjøre. Jeg er sykemeldt en uke, jeg nå. Var på julebord med Babyland på fredag. Så ble jeg skalla ned av dørvakta på Andis. Så jeg har bare to dritsvære blåhaver. Ser nesten ikke en dritt, jeg, Tore. Herregud. Ble du skalla ned av dørvakt, Trude? Har du anmeldt han da? Ah, ja. Nei, det var en gammel kompis av Ømer, dette skjønner du. Sergei, tror han heter. Jeg provoserte han litt, da. Jeg må innrømme det. Han nekta meg adgang fordi jeg mente jeg var for drita. Jeg hadde bare forsa med en flaske tyrker og en halvflaske sjokoladelikør, så jeg kalte han mongoape, satte stilletærne i låret på ham og spytta en pris i øyet på ham. Da jeg fortjente den smellen, jeg ser den, Tore. Jeg skal på legevakta senere, da, for å se om jeg har brist på kraniet. Herregud, Trude, du må jo være litt forsiktig når du er ute. Du behøver ikke å drikke så mye alltid. Ah, ja, hør på han skinnhelle broren min, da. Det var julebord, for faen. Ja, men... Altså, på Babyland så får den som blir skada eller pumpa julebonus. 5 flakslodd, takk. Så det er ikke for ikke noe at vi tar en ekstra støyt når du vet at du kan vinne 500 000 blanke skattefri norske kroner, Tore. Nei. Hva har du kjøpt i mutteren i år, da? Synes det er så vanskelig, jeg, Tore. Ja. Jeg kjøpte sånn her notisblokk som man kan feste til frontruta på bilen, og så sånn trekk til rattet og slepet deg på varselstrekant. Er ikke det fint, da? Du tror ikke det er mulig å kjøpe noen julegaver andre steder enn Biltema en gang, da? Ja, men det er så jævla mye fint der, Tore. Ja, de har liksom alt, da. Det synes jeg har kjøpt gave til deg et annet sted. Ja, ja, ja. Har du det? Hvordan? Ja, det kan jeg ikke si. Nille. På Nille har du kjøpt noe av det som sto på ønskelista? Ja, eller nei, eller jo, eller... Nei, faen, det jeg har kjøpt... Ikke si hva det er, da. Jeg kan gi deg et lite hint. Det er noe du kan stikke inn i kjøtt for å se hvor varmt det er når man steker i ovnen. Så kan du jo bare sitte og lure på det til julaften, du da, Tore. Steketermometer. Faen, Tore, hvordan gjetter du det? Det er så jævla genial, da, faen! Ok. Du, jeg må stikke, Tore. Jeg skal ned på laserklinikken for å fjerne noen kjønnsår, skjønner du. Jeg har pleid å bruke høveren, da, men nå er det som 3-dagersskjegget til tyrkeren der nede. Jeg blir så rødflamma og sår i skrittet at jeg får ikke sove om natta, jeg, Tore. Ok. Hva får du av Ømer i år, tror du? Å ja, truse med fransk åpning og flybillett til Alanya som vanlig, regner jeg med. Ja, det er jo fint å reise, da. Å ja, har jo vært der 7 år på rad nå, da, Tore. Faen, nå står det 2 ambulansesjåfører på døra her, Tore. Herregud, jeg ringte dere på refleks, jeg. Jeg har jo ikke skylt ned sovepiller med kosken i dag, jeg. Har hatt så mye å gjøre. Du, jeg må åpne for dem, jeg, Tore. Han ene er dritdeilig. Jeg tenker meg sokken. Ok, Trude, ha det bra. Ja, jeg er glad i deg, Tore. Ja, det er jeg glad i deg, også. Ha det, god jul, da. I like måte. Ha det, Tore. Ha det. Ha det. Ha det. Takk på lørdag. Ja. Ha det. Ha det. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var Blind Archery Club of the Deep End, og før dørte du Lucifer med Easy Living her i Radioresepsjonens program. Ja. Stokk ordet litt her. NRK P3, og det er FNs internasjonale dag for t-skjortene nede i buksa i dag. Eller kan du si det er FMs internasjonale dag? Nei, for det er FM, og det er frekvensmodulasjon, mens FN er Forente Nasjoner. Det var poenget mitt. Ok, er det stand-up-konto, eller er det one-liner? Det er vanskelig å forstå konto. Akkurat. Intelligent humor-konto. Akkurat. Du må være litt tålmodig med Tore i dag. Han er ikke helt i slag. Ja, men... Nå virker litt grann... Han er jo på jobb. Ja, det er han. Ja, da, men jeg kunne vært hjemme. Ja. Vi setter også selvfølgelig stor pris på at folk har sendt inn bilder av seg selv med t-skjorta nede i buksa. Blant annet så har Nikrostål-gjengen gjort dette. De har røde bukser, så det syns så godt også. Og så har alle litt sånn valpefett som stikker litt, som kommer ekstra godt i synet da. Det er ikke sexy-lub. Det er sexy-lub. Ja. Ja, valpefett og sexy-lub kan være mye av det samme, ofte. Ja, ja, ja. Vi skal til spalten vår, vi. Yep. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til Radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Ja, og vi begynner rett på, synes jeg. Vi skal begynne med 2 one-linere på rappen fra Bjarne Arne. Okay. Hei, Bjarne Arne. Hei, Bjarne Arne. Han skriver, begge er så bra at dere får velge om jeg skal være så heldig. Ja. Men her kommer i hvert fall den første. Har dere hørt om gynekologen som bare tok store skritt? Nei da! Det er litt guffent å tenke på. Ja. Men han har da spesialisert seg innenfor gynekologien, og det er greit. Vi skjønte han. Ja. Og så er vi ikke gynekolog, men til urologen. Og har du hørt om urologen som speilet seg i andres glans? Nå lo dere, dere har hørt den før, dere? Ja. Jeg leste den for dere i stad. Det betyr ikke at dere må gå bort fra å være profesjonelle. Nei. Dere må vente til punchline har kommet. Okay. Vente på trommen, og så slipper låten. Det var så morsom form på måten du leste det på. Ja. Jo, det takker jeg for. Jeg takker for framføringen. Det står her i manus at vi skal le litt sånn halvironisk, men da... Nå synes jeg vi klarte med vekslende hel. Le på en ekte og oppriktig måte. Da tar jeg igjen. Det er fra Per Frode. Hei, Per Frode. Hørt om ungkaren som var så ensom at han måtte kjøpe bacon crisp for å få litt hudkontakt. Trist type. Det var en veldig trist one-liner. Ja. Kan jeg ta en? Ja. Fra Tim i Bergen. Hei, Tim. Hei, Timmy. Hva heter dyret som hermer i skogen? Nei, det har jeg aldri hørt om. Det er ekorn. Ekorn. Ekorn. Typisk dyr i skogen, vits det. Den var gøy, alt synes jeg. Vi kan ta en til her fra. Jeg tar en engelsk igjen, hvis det er greit. En engelsk språklig. Dette er fra Manhulitten Hans. Hei, Manhulitten Hans. I still miss you, baby, but my aim is getting better. jeg bommer på deg. Jeg ser det. Litt sånn underbuksehumor over deg i dag, Steinar. Du har bare plukket ut sånn. Er det underbuksehumor? Er det ikke det? Bjørte, nå tror jeg du gjør deg dummere enn det du er. Og for å skape ekstra mye humor i programmet i dag, er du virkelig sånn? Nei, du er jo ikke det. Kan jeg ta en engelsk? Ja. Helst ikke, men la gå siden. Men du kan ta den Eric Clapton. Ja, ta den Eric Clapton, du som elsker Eric Clapton. What do a cup of coffee and Eric Clapton have in common? Nei, det er det, så they both... Nå må du begynne på litt, for dette her gikk for fort for meg. Okay. Selv om du snakker engelsk, så burde du ikke snakke så fort. What do a cup of coffee and Eric Clapton have in common? And have the tiny study. I don't know. They both suck without cream. Og kritikk til Eric Clapton der, for å beklage det, Eric. Jeg skal ta en som kommer fra bakermester Harepus. Hei, bakermester Harepus. Ja, han skriver. Hva? Det er pseudonym. Det er ikke opp til meg å bedømme. Hva kalles det å ha sex med et skolebarn? Nei, Tore, nei. Skolebolle! Tore, nå... jeg skjønner at du føler deg, men det er fordi de vitsene du er så grove. Og da oppfordrer du lytterne til å sende grovere og grovere vitser. Og til slutt så vil hele Norges mannlige befolkning ligge med barn. Og er det det du vil? Nei, jeg oppfordrer ikke mannlig befolkning til å ligge med barn. Jeg oppfordrer hele barn til å ligge med hverandre. Det står faktisk i avisen i dag, Tore. Hvis du hadde lest avisen i dag, det står at P3, de som jobber der, skal sendes på kurs for å snakke finere på radio. Ja, og snakke finere på radio. Sender det til Kringkastingsrådet, spor en strek. Så nå tar vi en koselig, vennlig, helt harmløs one-liner som vi har fått fra Tore. Hei, Tore. Hva er det vanligste navnet på havnearbeidere? Nei, du, det aner jeg ikke. Det er Kai. Ja, det går an. Det er morsom, det nå. Ja, det er morsom. Ja. Det er morsom. Kan jeg ta en? Ja. Hvorfor spør du hver gang? Alle skal ta her. Ok, så bra da. Jeg er liksom på like linje med alle. Du er 1% under. Ok. Jeg kommer fra Ferje. Hei, Ferje. Hei, Ferje. Hvilke dyr i junglen er best til å danse? Nei, det har ikke jeg peiling på. Jeg synes den er så morsom. Ja, kanskje sier slutt på en gang. Orangotango. Neida, du lo før, Tore. Slutt å le før. Det er akkurat som begynner å ta en online, Tore. Okay. Jeg kan se om han fikk med. Jeg skal ta en for voksne. Ja. Den er fra Trond. Hei, Trond. Det er to. Sånn, ikke sant? Det går ikke. Nå er det min tur. Fra Vik Vega har denne kommet. Alvik. Og dette er en gammel one-liner som man sikkert har hørt i radioresepsjonen før, men er til glede for nye lyttere. Nei. Og vi synes den er såpass bra at den kommer her. Hvilket dyr... Ja, for faen. Hvilket dyr i Afrika er mest glad i hasj og damer? Nei, hvilket dyr er det? Hippopotamus! Den er en golden one-liner, som heter. Da er det vel jeg som skal ta en? Er det det? Ja, det er fra en helt anonym. Det står ikke navnet, altså. Og teksten går som følger. Hvor har du vært? Vært på kino. Hva så du? Jeg så Al Pacino. Al Pacino. Ja, flott den, altså. Ja, takk for det. Sikkert hjemlaget. Jo da. Sandvits. Nei, kanskje ikke. Skal ikke ta en pause nå? Hvordan gjør vi det? 2-3 minutter med musikk. Er det pausen? Pause, ja. Ja, akkurat da går vi og tar oss en sigg på verandaen og en kopp kaffe, kanskje, eller? Kan vi gjøre. Ja. Send inn flere. 1987, kodord er resepsjon. Dette er Curtis Mayfield, ingen ringere. Move on up heter den, og låta. Ja. det til Mova da. Ja, det er sant. Ja. Og programmet mente jeg. Ja. Jo, det er radioresepsjonen. Radioresepsjonen. Det var Curtis Mayfield, Move On Up, i radioresepsjonen på NRK P3. Vi er godt i gang med one-liner-spotten vår. Ja, det er mulig, det kan være lurt å spille vignetten en gang til, slik at folk får med seg hva det egentlig handler om her. Må vi det? Det må vi. Mm. For vignetten sier alltid om hva vi holder på med her. Ja, det gjør vi. Nå har jeg allerede sagt det, Tore. Ja. Men det er rent, ikke noe jeg har gjort med det nå, det er, står skrevet det. Rent NRK-politisk så skal vi jo helst spille vignetten, ja. Det er noen ganger så har jeg lyst til å gå, tenke litt utenfor boksen, ja. og gjøre noe sånn på tvers av reglene, men ja, ja, det, vi har fått så mye pepper i det siste, så sving i vei vignetten, du, Tore. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-line-spalte. Jeg merker jo sånn spennende... Unnskyld. Nå må vi ha respekt for vignetten, Bjørte. Det gjelder alle. Unnskyld. Respekt for vignetten. Nei, jeg bare tenkte at noen ganger så føler jeg det var en sånn en stor opprører i dag, Steiner. Jeg er så mye viltert inni meg. Jeg er en skjeggevara inni meg. Som vil ut og kaste maling på politikere, for eksempel, som jeg er uenig med. Men jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg orker ikke å dra ned til regjeringsbygget her og surre rundt og bli arrestert og sånn. Nei. Kaste skjeggevara maling på folk. Visste ikke det? Jeg så kastet maling på folk. Hvem var skjeggevara, er det ikke det filmen? Ja, hvem var egentlig han der skjeggevara etter filmen? Jo, det er han der gærningen som kastet maling på folk. Er undertitelen. Var det en one-line da? Nei, det var bare fritt tankespill. Tankespill? Jeg har lyst til å ta en one-liner fra Sigmund, ja. Okay. Hei, Sigmund. Og denne her, det her synes jeg er kreativt. Dette er å finne på selv, at det er bra. Han kanskje sitt eget private one-liner-verksted, hva vet jeg. Men her kommer den i hvert fall. Per Egil Hegge til Anette Stai. Hva kaller Sivert Høyem sin erigerte penis? Nei, det har jeg virkelig ikke peiling på. Er det sant? Vet ikke? Nei. Stivert Høyem! Og du skriver her en liten fotnote i tekstmeldingen. Kan også byttes ut med Halvdan Stivertsen. Hvordan blir den da? Da blir det Per Egil Hegge til Anette Stai. Hva kaller Halvdan Stivertsen sin erigerte penis? Og så må dere svare. Nemlig Halvdan Stivertsen. Det blir nesten like gøy. Jeg tenkte jeg skulle ta en kvinnelig håndball-one-liner. Kom igjen, hei kvinnelig håndball-one-liner. Nei, fra Kjetil Vov. Hei, Kjetil Vov. Han skriver: vet du hva Gro får av Katja til jul i år? Er det grovt, Tore? Nei. Et slikk og ingenting! Det går ikke an. Det er alt for grovt. Men de slikker vel hverandre? Det er alt for grovt! Det holder, Tore. Husk alle barna som hører på. Vet du, dere skrur tiden 50 år tilbake hver gang dere åpner kjeften. Vet du hva? Det er barn som hører på dette programmet, Tore. Det vet du like godt som meg. Ja. Det er inkluderende. Da tar vi en koselig en til alle barna. Denne her er til alle kidsa her ute. Alle som er under 12. Hva er det mest fugleinteresserte dyr i skogen da, dere? Ikke pipling. Bjørn. Bjørn. Bjørn. Det var Idar, one-liner-guru fra Randaberg, var det faktisk. Hei. Hvilke dyr har dårligst oppførselskarakter på skolen? Vet ikke, jeg visste ikke at de hadde det. Elg. Nei, LG! Det er lite godt, ja da. Ja da. Jeg skal ta en fra en som kaller seg for Tjukken. Hei, Tjukken. Han skriver med liten bokstav, så jeg regner med at det ikke er døpenavnet hans. Hvorfor vil aldri Steinar kunne bli en bra spion? Noen som vet det? Jeg føler at det kunne blitt en bra spion, da, faktisk. Ja, nå får du høre hvorfor ikke. Er han grov? Nei da. For mannen som går foran med bred lastskilte vekker for mye oppmerksomhet. Hvorfor går det en faen i deg hver eneste fredag, Tore? Du blir så slem og usympatisk og ler på en ekkel måte på bekostning av andre. Ja. Husk hvem du er, og husk hvordan du har kommet dit du er i dag. Ja. Ja. Ta litt hensyn. Ja. Vi skal ta en one-liner til glede for nye lyttere, som jeg har hørt før. Det er fra André. Hei, André. Hei, André. Hvorfor får ikke jeg servering når A4-format? Ikke sant? Du trenger ikke å være noe mer grovere enn det, Tore. Nei, den var jo ikke så grov, den. Nei, den var ikke grov i det hele tatt. Nei. Jeg kan ta en på selvironikontoen. Ta en på selvironikontoen da. Den kommer fra en, jeg vet ikke hvem. Nei, anonym altså? Ja. Eller NN? Hvorfor kan ikke jeg kaste når Bjarte palmer? Ja, fordi den er ikke så bra. Fordi palmer er det du er. Altså, Paul, ditt mellomnavn, er oppkalt etter din bestefar som heter Palmer. Palmer er noe annet. Så den var dessverre ikke så bra. Og ja, den må vi nok trekke tilbake. Kommer til å klippes ut av podcasten også, tenker jeg. Skal jeg ta en, eller? Ja. Hvorfor er Steinar så attraktiv blant flotten? Jeg har ikke peiling. Fordi de elsker brun saus! Den kan du også klippe vekk fra podcasten. Henrik, kommer nok sikkert til å klippe vekk den podcasten litt senere. Kommer du til å klippe den vekk fra lørdagsreprisen? Det er opp til Kringkastingsrådet å avgjøre. Så de har noe med hver lørdagssending å gjøre? Mm. De går gjennom den? Nei. Skal vi se om jeg vil bare finne en til. Er det pausering? Ja, pausering, ja. Bare stille, så blir det en komplett pausering. Vi kan ta en hvorfor ikke homse like verdensrommet. Hvorfor gjør du ikke det? Det er endeløst. Det er veldig mange one-liner her, altså, ja, men det er mange som ikke kommer gjennom nåløyet vårt. Ja. Skal vi takke for alle one-linerne i dag? Takk for alle one-linerne i dag. Ja, tusen takk. Ja. Tusen takk. Vi setter veldig stor pris på det, det og vi har planlagt å lage en bok av alle disse one-linerne og tjene oss griserike på dette. Mm. Når det skjer, det vet vi ikke. Kanskje neste år engang. I løpet av neste år. Ja. Sannsynligvis så blir vi vel aldri griserike. Ja, og takk for alle bildene. Nei, skal du si det. Nei, vi blir ikke griserike. Ikke det? Takk til alle dere som har sendt bilder til oss også med deres t-skjorter nede i buksene. Det er veldig gøy. Takk til dere som også bare hører på. Ja, ja, kanskje egentlig mest takk til de, for de er den største gruppen. Ikke sant. Mm. Vi skal høre... Hva synes du? Hm? Går det bra med deg, eller? Jeg kanskje har blitt smittet av den der greien din, Tore. Oh, ja. Rocket to the sky. Hva faen? Hva er det så mye sånn småpudring hele tiden? Jeg tror jeg spiste rottekjøtt i julepølsene. Si noe, jeg synes vi skal høre på. Rocket to the sky, Barry for Bill & McKenzie. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett. På P3. Ja, det var Rocket to the Sky, Barry for Billy McKenzie i radioresepsjonen på P3. Og vi må ha en liten bonus, vanvendig, føler jeg. En til glede for den nye lyttere. Det er Erland som sendte inn denne. Hei, Erland. Og vi har bestemt at Erland skal få en sendeplatte i posten. Kult. Hvis han sender oss adressen sin. Hvilke dyr i junglen er best til å spille fotball? Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt på. Mini-jak-oksen. Åh, det gleder for de lytter der, altså. Det er mye moro der ute. Det er mye moro, det er mye, folk sitter på mye humor. Ja, det gjør det. Og endelig så får de en slags medium til å dele humoren sin med andre. Akkurat som litt sånn YouTube, dette her. Ja, ja, ja, det kan du si. Norge er godt humorland. Ja, på mange måter, altså. Ja, ja vel. Jo, mange gode stand-up-komikers. Ja. Mange gode humorister, ja. Revyskuespillere har jo også kjempeflinke. Ja, i forhold til befolkningstallet er det helt sjukt mye gode humorister. Og så er det noen som er flinke også til å kombinere det verbale med det musikalske. Jeg vet ikke hva du kaller sånne komikere. Musikkomikk, tenker du på? Musikkomikk, ja, ja. Mm. Musikk. Ingrid Bjørnar, ikke hun? Hun er musikkomiker. Ja, det stemmer, ja. Jan Yggum har vel også et snev av humor i tekstene sine. Ja, det er ikke sant, det blir sånn her så selvironisk at du synes det er gøy, ja. Sunde er like den. Ja, ja, men han er jo plain morsom, han snakker så fort. Victor Borge. Hvem var det? Er ikke han dansk? Victor Borge, hvem var det? Ja, kanskje dansk han. Han spiller piano, ja. Men, han er jo dansk, ja. Men Danmark er også et godt humorland, altså. Ja, ja, hva med Preben Dansen? Ja. Husker Preben Dansen? Ja, kjempebra. Ja, veldig, ja, god dansk komiker, ja. Er litt grov, kanskje. Ja. Skåler Eddie. Han døde jo. Eddie Skåler? Nei, Gaussen Dansen. Gaussen. Ja, han døde i en traktorulykke. Okay. Det var før de fikk sånn der hus på traktorene. Så han hadde ikke huset over traktoren. Det er jo et jordbruksland, så det skulle bare mangle. Ja, ja, men han kjørte en veldig bratt bakke, faktisk, i Danmark, trodde du deg. Traktoren velva, og han da knakket i to. Ja. Gaussen Dansen. Det var fred over hans minne. Ja, ja, ja, ja. Takk til alle som har feiret den internasjonale t-skjortene nede i buksa dagen. Det ble nevnt tidligere også. Ja, jeg vil bare si igjen at når du møter noen på din vei og har t-skjortene nede i buksa, og folk tenker, du ser lite døv ut, så sier du, jeg feirer FNs internasjonale t-skjortene nede i buksa dag, og det burde du også gjøre, ja, hvis du er et medmenneske. Det går også rykter om at NATO skal ha en egen t-skjorte nede i buksa dag også. Akkurat. UNESCO tror jeg også skal ha det. UNESCO, ja. Og IMF, International Monetary Fund. Akkurat. Skal også ha det. Men det får bli senere. Ja. Vi skal avslutte som vi pleier. Med sjokkmaskin. Ja. Minn om vår spesialsending i morgen mellom 12 og... 2. 2. Mellom 12 og 2. Oi! Ja, Bjørte fikk ikke der satt den, vet du. Nå tar vi den. Ja, ja, ja. Oi, oi, oi. I dag, hva skal vi gjøre i dag? Jeg synes at den som får den i dag, nemlig Bjørte, skal bli skutt to ganger etter hverandre. Ja, det var det voldsomt. Ja, for det har vært, ikke sant? Fordi de andre dagene så har blitt skuttet av to gevær. Nå skal det bli skuttet av ett gevær, to ganger etter hverandre. Det vondeste geværet. Det vondeste geværet, nemlig softgunpåbanger. Er du klar, Bjørte? Ja. Jeg tar den der hvor det er det vondest like over rumpeballen din. Det var på hjertet! Det var jo over! Kula skrudd opp, jeg beklager! Kula skrudd! Kula skrudd! Det var over buksa! Ja, buhu, begynn å grin! Nå, husk at det skal være god stemning nå, for det er her det begynner og så videre. Bjørte, nå skal du ha en fisefin helg, du. Ja, ikke si det. Vi ønsker velkommen til Kompani Knutsen, som har en wild sending i dag. Og dette er Fatboy Slim. Ha det! Ha det! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.